het begin van zondag 9 juli. Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne gaat de clustermunitie die de Verenigde Staten binnenkort leveren niet inzetten op Russisch grondgebied. Dat zegt de Oekraïense minister van Defensie. De clusterbommen worden volgens hem alleen gebruikt op door Rusland bezette delen van het land. Gisteren kondigde de VS aan dat in een nieuwe steunpakket ook clustermunitie zit. Het gebruik daarvan is omstreden omdat er bij een ontploffing meerdere minibommetjes worden verspreid. Die kunnen ook jaren later nog exploderen en burgerslachtoffers maken. Na de val van het kabinet maken veel organisaties en bestuurders zich zorgen omdat er nu van alles stil ligt. Zo is het de vraag of de spreidingswet voor asielzoekers er nog wel komt. Daarin zou worden geregeld dat asielzoekers worden gespreid over het land om te voorkomen dat bepaalde plaatsen overlopen. Gemeentebestuurders zijn bang dat de situatie zonder de wet niet verbetert. Ook Bouwend Nederland maakt zich zorgen dat projecten meer vertraging oplopen nu de stikstofaanpak op de lange baan is geschoven. Het duurt voorlopig nog wel even voordat er nieuwe verkiezingen zijn. Die komen waarschijnlijk pas in november. Het KNMI heeft voor komende middag en avond code oranje afgegeven voor het oosten en zuidoosten van het land. Daar wordt in de middag zware onweersbuien verwacht. Er is kans op zware windstoten tot 100 km per uur en hagelstenen van 2 centimeter of groter. Daardoor kan schade ontstaan, waarschuwt het KNMI. Code oranje geldt vanaf 2 uur 's middags voor de provincies Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. In de andere provincies geldt code geel. In de loop van de avond trekken de buien weer weg. Het weer, vannacht is het nog lang warm. De temperatuur komt maar heel even onder de 20 graden. In het westen kan nog een buitje vallen. Morgen eerst veel zon en broeierig warm met maximaal 34 graden. 'S Middags dus code oranje in het oosten en zuidoosten vanwege de stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Vannacht spreek ik met misschien wel de grootste Nederlandse schrijver van dit moment. Arnon Grunberg. Hij verdiepte zich in het thema waarover het kabinet deze week viel. De asielcrisis. En zijn diagnose is opmerkelijk. De asielcrisis is vooral een crisis van het humanisme. Want belangrijker dan procedures en politiek is de vraag: wat als we barmhartigheid gewoon niet meer willen opbrengen? Vallen we soms van ons humanistische geloof? De Ongelooflijke Radio. Met David Bogert. Goedenacht en welkom bij de Ongelooflijke Radio, het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Met schrijver Arnon Grunberg bespreken we de grote vragen achter de asielcrisis en waarom hij stage liep bij de SGP. Ik spreek hem samen met vaste gast, theoloog Stefan Paas. Hij is hoogleraar aan de VU in Amsterdam en de Theologische Universiteit Utrecht. Arnon Grunberg, welkom terug in de Ongelooflijke. Dank je. Alweer de derde keer dat je er bent. En er gebeurt eigenlijk iets unieks in die gesprekken met jou. Iets wat ik eigenlijk met geen andere gast heb. Namelijk, ik ga zo'n gesprek meestal in met een hoofdthema. Een insteek, zoals we dat dan vaak noemen. Maar op een of andere manier komen we daar meestal nauwelijks aan toe. Die gesprekken met jou. Dus dat zegt misschien niet over mij als gespreksleider. Maar dan komen we meestal hele andere boeiende thema's. Waardoor soms een hoofdonderwerp gewoon... Dan denk ik de laatste 5 minuten, oh ja, daar moeten we het nog over gaan hebben. We hadden ook gesprek afgesloten met je moet nog maar eens terugkomen... om te hebben over waar we het eigenlijk over wilden hebben. Letterlijk. Maar zo werkt associëren, toch? En ik denk, en schrijven is natuurlijk ook op een bepaalde manier... wel binnen grenzen associëren. Dus ik denk dat het alleen maar pleit voor de gesprekken die wij voeren. Ja. Vind ik wel. Dat je, ja. Ik vond het ook heel aangename gesprekken. Alleen ook dat het echt een gesprek ging is. Ik nooit wel van plan waren. Nee, maar dat vind ik ook zo saai van een groot deel van televisie... dat allemaal zo vastgebakken zit. Ja. Dat wat je ook zegt, dus de volgende vraag ligt al vast. Het is allemaal gescript, hè? Ja. In podcast is dat inderdaad minder. Daarom is het misschien ook handig om gewoon voor deze aflevering... niet één groot hoofdthema te kiezen. Je doet ook gewoon heel veel verschillende dingen. Je hebt verschillende dingen gedaan natuurlijk. Je hebt als journalist naar oorlogsgebieden ben je geweest. Afghanistan, recent nog in Oekraïne ook geweest. Hè? Voor dit boek, ja. Ja, voor dit boek. De vluchteling, de grenswacht en de Rijke Jood... waar we het zo meteen nog over gaan hebben. Je hebt als journalist undercover gewerkt in slachthuizen, geloof ik, in het verleden. Ja. Maar het meest gewaagde van alles is misschien wel stage lopen bij de SGP. Niet undercover weliswaar. Niet undercover, nee. Kijk, ik zei, ja, als schrijver... Op het moment dat je zegt als journalist... dan gaan heel veel deuren dicht. En ik ben natuurlijk ook gewoon een romanschrijver. Dus ik zeg, ik ben een schrijver, maar ik doe ook non-fictie. Ja. En nee, de SGP was eigenlijk redelijk makkelijk, hoor. Ja. Om naar binnen te komen. Ze zeiden van, nou, laten we het doen. Ze hadden het besproken met de medewerkers. En niemand zei nee, dat willen we niet. Nee, dat was je eigen verzoek. Niet als een soort jubileumopdracht of zo. Nee. Ik doe eigenlijk al die dingen. Je reageerde niet op, op een sollicitatie als een stagiair zocht of zo. Nee, dat had gekund. Eén keer was Arts zonder Grenzen, die heeft mij benaderd om een project te doen. En dat leek me interessant. Zo ben ik in Congo beland, maar dat terzijde. Nee, ik wil heel graag naar de SGP. Ik wil heel graag iets in de politiek doen. Ik dacht, nou, wat is een partij waar ik weinig van af weet? Ja. En ook kijk, ik bedoel, bij de PVV, wat moet ik daarover zeggen? Dat is een beetje, wat kan je daar nog aan toevoegen, behalve dat ik daar ook naar binnen was gekomen. Dus ik dacht, nee. En ik had een heel aangenaam gesprek juni 2022 voor de lunch. En toen zei het in september, oké, kom maar. Kom maar, begin maar. En ook echt op heel... op basis van vertrouwen, wat ik heel mooi vond. En je hebt echt gewoon ook het werk gedaan wat de stagiaire doet, hè? Het was de tijd van de algemene politieke beschouwingen. Oh ja. Dus het hoogtepunt. De toespraak. Dus daar was hard aan gewerkt. En bij de SGP hebben ze ook dan van een theatraal effect. En ze zijn natuurlijk laat in die hele politieke beschouwingen. Dus ze hadden een reproductie van een schilderij. Doen ze altijd, toch? Ze laten altijd iets zien. Ja, ze laten altijd iets zien. Maar... was er ook iets waarvan je dacht, ik vind het juist interessant om ook in die zuil of zo, in dat reformatorische te gaan verdiepen? Want je schrijft ook ergens, na decennia van praten over de politieke islam, kan het geen kwaad het politieke christendom weer eens serieus te nemen. Zeker. En ook omdat het een hele stabiele zuil lijkt te zijn. Ja. Een van de weinige zuilen die we nog hebben die stabiel is. En waar eigenlijk relatief buiten dan een kleine kring van de mensen die in die zuil zitten, wordt er niet heel veel aandacht aan besteed. Is dat nou zo? Ja, dat idee. Dat er een soort vaderlandse fascinatie is met de zwarte kousen, om het zo maar uit te drukken. Ja, maar dan zelden over de politieke kant. Het is zelden een fascinatie voor de partij. Hmm. Ik kreeg ook wel, dat is wel zo grappig, na die serie in Trouw. Dus ik heb een serie over geschreven in Trouw. Nou, dan is dat een klein boekje geworden op verzoek van de kleine uitgeverij. Ja. Kreeg ik inderdaad een paar boze brieven van mensen die zeiden, weet je wel over alle misstanden in de kerk? Maar ik zei, ja, dat weet ik. Ook in die kerk heb je ongetwijfeld misstanden. Maar mijn stuk ging niet over de kerk, maar over de partij. Ja. Ik vind dat moest hij toch twee verschillende zaken. Ja. Het is best een sympathiek portret natuurlijk ook, van die partij. Dat heb ik dat ook ervaren. Ja. En ik vind ook, maar dat is een uitgangspunt voor waar ik ook heen ga, dat je het niet met elkaar eens hoeft te zijn om toch respectvol met elkaar om te kunnen gaan. Ja. Dat is een van de leuke uitspraken die ik daar heb gehoord en die mij ontschoten was, jullie vast wel kennen. Dat je heel goed kunt samenleven met mensen die naar de hel gaan. Ik had hem nooit gehoord. Nee, dat is toch gek van de fantastisch. Nee. Heel goed samenleven met mensen. Dat zei iemand tegen jou. Dat is de basis van de... Ja, zo staan zij in de samenleving. Je kunt goed samenleven. En waarom kun je goed samenleven met mensen die naar de hel gaan? Je hoeft niet te investeren in een lange termijn relatie? Wat ik begreep is dat je allerlei disputen die je kunt hebben, hoef je niet in het dagelijks leven voortdurend... je hoeft niet voortdurend een missionaris te zijn. Dus je hoeft niet mensen... Ja, als jij naar de hel wil, ik weet dat je naar de hel gaat, maar we kunnen toch een kopje koffie samen drinken. Kunnen we het redelijk met elkaar vinden. Ja, we kunnen wel samen een wetsvoorstel indienen, omdat we op bepaalde punten. Eigenlijk een heel pragmatische... Misschien wel makkelijker dan iemand die heel dichtbij je staat. Dat is natuurlijk een hele protestantse traditie om te gaan haarkloven en precies te kijken wat nou de verschillen zijn tussen jou en mij. Als iemand wat verder van je afstaat, ideologisch gezien. Ja. Dan is het misschien makkelijk. Maar ze staan helemaal niet zo ver van je af, toch? Nee. Want dat sobere wereldbeeld, laat ik het maar zo uitdrukken. Men moet van de mens niet te veel verwachten. Nee, het waren natuurlijk ook wel heel erg jouw. Op een inhoudelijk niveau merkte ik. En het zijn lezers. Ze hebben ook de filosofen gelezen. Nee, ik bedoel, er zit tussen de SGP en Nietzsche zit wel verschil, maar minder dan velen zullen denken. Ja. En inderdaad, een redelijk pessimisme, een blijmoedig pessimisme. Ja, dat. Ja, wij weten dat het kom en kwel is. Maar juist omdat we dat weten, kunnen we af en toe een taartje eten en hebben we eigenlijk ook heel veel plezier samen. In elke scène die je beschrijft wordt er taart gegeten. Ja, dat was misschien toeval, maar ik heb nog nooit zo'n calorierijke partij. Het is een calorie. maar ook dat is dat ondermijnt ook toch heel veel voordelen over de dat het bij de gereformeerden allemaal zo karig moet zijn en nooit vreugdevol. Dat viel wel mee. Kijk, mijn uitgangspunt was, ik ga zelf die dingen agenderen. Ik ga niet beginnen over de doodstraf of abortus. Dat vind ik allemaal niet interessant. Dan kom je in een soort dynamiek. Waarover wordt gepraat, daar kan ik indien gewenst aan meedoen. En verder schrijf ik op wat ik zie en wat ik hoor. Ja. Maar het is natuurlijk ook in die gesprekken werd me ook wel duidelijk dat die partij, dat ze ook wel beseffen van de cultuur verandert, wij veranderen mee. Mm-hmm. Ja. Dat is natuurlijk ook wel een pijnlijke punt in die uitspraak van de Hoge Raad. Over vrouwen op de lijst. Ja, ligt dat nog gevoelig? Die indruk heb ik wel. Ja. Want ik ben bij de een van de weinige vrouwen geweest in de SGP die wethouder is in Zierikzee. Ja. Ik had het idee dat dat een van de weinige stukjes was waar ze zoiets hadden van, nou, dat van ons niet hoeven. Ja, dat valt niet goed. Nee. Nou ja, iets wat je net zei, dat trof me wel. Dat wordt natuurlijk vaak gezegd, hè, als mensen wat meer aan de rechterkant van het spectrum zitten, daar wordt meer gelachen. Op links wordt weinig gelachen, want dat zijn wereldverbeteraars. En daar zit misschien wat in. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat ook al een beetje bitter is. Want er moet af en toe wel wat verbeterd worden aan de wereld. Je kunt toch niet alles maar zo laten zoals het is. Er is namelijk onrecht. Er is een enorme milieuvervuiling. En het is ook wat, hoe zou ik het zeggen, wat goedkoop om dan een beetje ja, breedbuikig achteruit kijkend in je nette pak, wat glimlachend toe te kijken hoe die linkse mensen proberen zichzelf voorbij galopperen en steeds verbeterder en grimmiger die wereld proberen te verbeteren. Dat is ook wel makkelijk lachen ergens, als je het allemaal niet zoveel kan schelen. Ja, maar dat vind ik ook, dat begrijp ik. Maar nu beschrijf je toch een houding die ik denk niet helemaal recht doet aan de SGP-houding. Verdedigt de SGP is tegen. Nou, ik kom in een steeds. Ja, ik is wel een grappige anekdote. Ik kreeg een SGP-slap mee. En toen zijn we voor mijn kindje, ik heb een zoontje van 2, toen zijn mijn vriendin ook, die waar ik bij ben, gaat die slap niet aan. Nee? Nou, dat was ook een grapje. Maar, ja. Maar het is natuurlijk, ja. Ik zou zeggen, de SGP, en dat vind ik ook echt, het is natuurlijk dat achteroverhangen van het is, dat zo zien zij ze de wereld niet. Ja. Ze bidden ook voor Rutte, ze vinden wel degelijk. Maar ze hebben natuurlijk een conservatief wereldbeeld. Ja. En ze denken dat die verbetering, nou, dat is mondjesmaat. En dat daar voegen ze zich meer dan dat ze daar voorop lopen. Maar ik zou niet zeggen dat het onverschillige mensen zijn. Nee, ze nemen de politiek serieus. Ja. Ik heb ook wel eens gezegd, van dit is het fatsoenlijke alternatief. Als je rechts van de VVD wil stemmen, stem SGP. Ja. Ik moet zeggen, ik vond juist bij de jongere vereniging van de SGP vond ik de eerder geluiden horen die toch ook soms een beetje richting Baudet gingen. Een beetje, oh ja. Dat zijn wel zorgen die in eigen kring ook leven. Dat denk ik wel. Met name bij de jongeren. Daar ja, dat vond ik een ja. Ja. Ik bedoel, voor zover ik Kees van der Staaij heb mogen meemaken en die man kan inschatten, lijkt me dat een politieke richting die hij totaal niet wil uitgaan. Nee. Waar hij niet voor staat. Nee. Maar kijk, wat mij nog het meeste onbehagen opleverde, was bijvoorbeeld meer toen ik een Urk was natuurlijk dat het op Urk, hè? Op Urk, sorry. Ja. Dat heb ik in mijn stuk goed geschreven, maar dat is al een tijdje dat ik er was. Dat gevoelig. Heel gevoelig. Ook een interessante stad trouwens. Hele andere demografie dan de rest van Nederland. Nee, maar het hele idee van die nieuwe theologie na de Tweede Wereldoorlog, dat de Joden de oogappel zijn van God. Ja. En dan had ik toch het idee dat ze een beetje naar mij keken alsof ik vertegenwoordiger was van die Joden. Ja. We houden ook van dat jou. Was, ja. Nu wel. Ja, nu wel. Dat voelt dan extra wrang vanwege de geschiedenis. De plotselinge draai die er gemaakt is eigenlijk. Die vind ik heel interessant. Voelt een beetje wrang. Maar tegelijkertijd weet ik natuurlijk ook, je had ook gereformeerde verzetstrijders. Ook katholieke verzetstrijders. Dus natuurlijk, ik weet ook dat de SGP ook een antisemitisch verleden heeft. Dat is allemaal bekend. Dat weet ik allemaal. Ja. Maar ik heb die partij beschreven zoals ik hem nu heb waargenomen. Ja. Ik vond het grappig, maar of ongemakkelijk ook. Je wordt dan echt op je Joods zijn aangesproken en ook een beetje aangekeken van, je bijna een soort symbool of embleem wordt van het Jodendom. Heel soms een beetje ongemakkelijk. Ik vond gewoon grappige dingen, een Israëlische vlag. Bij het afscheid, of bij een natuurlijke prijs, kreeg ik een fles Israëlische wijn. Dus er zit een soort identificatie met. Daar zouden we nog veel langer over kunnen doorpraten. Maar dat heb je natuurlijk ook in Amerika. Ja. Ik denk dat de grootste ondersteuners van Israël buiten Israël tegenwoordig christenen zijn. En dat is iets waar je lang over kan nadenken, zeker, over kan praten, wat dat betekent. Ik vond het wel grappig dat je zei, van het is een beetje makkelijk om over die wereldverbeteraars te praten. Maar ik vond de SGP echt, ik vond het geen cynici. Nee, oké. Dat is even het punt, hè? Want nee, totaal niet. Er zit een dun lijntje tussen cynisch gemakzucht achteruit leunen of wel oprecht bezorgd zijn, maar tegelijk zeggen van, maar wij gaan het ook niet allemaal voor elkaar krijgen hier. Nee, maar ik vind ze wel, ik vind ze wel een verdedigers van een democratische rechtsorde. Mm. Wat is het geheim van die stabiliteit? Het laatste, ik denk dat het echt de laatste zuil is, die ook een politieke zuil is, die je in Nederland hebt. Ik bedoel, voor de moslims, die hebben, Denk is natuurlijk een partij ook redelijk stabiel als je kijkt naar de zetels, maar het is niet echt de zuil van de moslims. Nee. Zo kan je dat niet omschrijven, denk ik. Ja. Het is toch toch etniciteit speelt misschien meer een rol, denk ik, dan religie. Ja, ik ben overigens toen ik daar rondliep uitgenodigd om bij Denk ook mee te lopen. Ze hadden ook behoefte aan een speechschrijver, zijn ze. Maar ik dacht, dat gaat even wachten. En toch even, omdat ik dat wel sympathiek vond. Ik vond het wel leuk dat bij de SGP, er was wel een basistolerantie, zoals ik dat heb ervaren, voor afwijkende meningen. Ja. Respect toch voor het democratisch proces. Maar ook een aangenaam gebrek aan woede. Ja, een gemoedelijkheid. Ja, dus niet die verplichte verontwaardiging en dat vond ik ook heel fijn. Want ik zat bij al die debatten. Op een gegeven moment kon ik het niet meer horen. Van, dan ging weer een Kamerlid zeggen, de regering moet zich schamen hiervoor. En het woord schamen, weet je, het wordt over de inflatie verbijsterd. Op een gegeven moment, je gelooft het. Je gelooft A niet meer. En B is het ook echt, denk ik, je holt die begrippen ook uit. Hè? Ja. Zoals Kees van der Staaij zou zeggen, ik schaam me hiervoor. En dan ga je wel opletten. Want dan denk je, hey, zegt er niet zo dit vaak. Gebeurt. Dat, nee, precies. Ja, klopt. Nou, het is in ieder geval een interessant inkijkje. Ook heel, heel vermakelijk om te lezen, vond ik. Maar interessanter vind ik eigenlijk nog je boek wat echt nu net uit is. De Vluchteling, de Grenswacht en de Rijke Jood. Gaat eigenlijk een beetje van de SGP naar de IND. Hè? Je verdiept je in de asielcrisis. Ja. Loop mee met de IND, de vreemdelingenpolitie. Je hebt een gesprek met staatssecretaris van asiel Ben van den Burg. Maar je verkent ook vooral de grote morele vragen die met de asielcrisis gepaard gaan. Ik vroeg me wel af, kan je je zo verdiepen in de asielproblematiek en niet cynisch worden? Dicht aan waarover? Ja, als je kijkt naar wat in de Middellandse Zee gebeurt, zou je heel makkelijk cynisch kunnen worden. Maar dat... Nee. Kijk, de mensen die ik heb gesproken, de ambtenaren, de vluchtelingen, de advocaat. Ik heb eigenlijk voor al die posities wel enige begrip. Ja. Kijk, het enige wat tot cynisme noopt, is dat we nog steeds zitten met een vreemdeling, een asielzoeker, die de zondebok bij uitstek is. Want een van de meest opvallende dingen, en daar kwam ik pas echt laat op uit in mijn boek, omdat ik die cijfers pas, het was non-fictie, dus ik wil echt al die cijfers kloppend hebben. Ja, op een gegeven moment heb ik aan de IND gevraagd van, jullie doen alle migratie. Wat is nou het percentage asielzoekers van alle migranten die binnenkomen? Dat vind ik heel interessant. Over welk percentage hebben we het nou eigenlijk? Ja. Ik vroeg ook aan mensen in mijn omgeving. In mijn omgeving zei iedereen, dat zou wel 60, 70, 80, 60 als minimum. De meeste mensen zeiden 80, 90. Het waren cijfers, en het zijn officiële cijfers over de laatste 5 jaar... 10%. Dus 10% van alle mensen die in Nederland binnenkomen zijn asielzoekers. En de rest zijn expats of studenten? Of EU-mensen, studenten, mensen die op andere legale wijze binnenkomen. Ja. En van die 10% heb je nog heel klein procent, ik geloof minder dan 1%, die uit de zogenaamde veilige landen komen. En van die veilige landen heb je dan weer een heel klein percentage wat overlastbezorgers wordt genoemd. Een paar honderd mensen per jaar. Ja. Dus dat zet de dingen wel in perspectief. Ja. Niettemin, als je de politici luistert, ik zal de naam Wilders niet te vaak noemen, maar die heeft echt te pas en te onpas haalt hij het woord asielzoeker erbij. Ja. Dan zou je kunnen denken dat dat het grote probleem is van onze tijd. Wat het voor die mensen vaak is, maar niet voor de Nederlandse staat en de Nederlandse overheid. Maar ik vond dat een heel inzichtgevend cijfer. In de zin van, het is niet alleen Wilders te noemen, ook in het midden. Ook in het midden, en ook allerlei opiniemakers die zich bezorgd uitspreken over of het land niet te vol wordt. Want onze bevolkingsgroei komt momenteel eigenlijk alleen maar uit migratie. En dat is eigenlijk de enige reden waarom we nog groeien. De geboortecijfers zijn niet zo denderend. En de suggestie die daar vaak in de lucht blijft hangen, is dat heeft te maken met het asielbeleid. Ja. Maar dat is dus eigenlijk niet zo. Of althans, dat is maar een fractie ervan. Dat is echt een fractie. Ja. En dat, ik vind het heel goed dat je demografie noemt, want dat is natuurlijk een belangrijk deel. Daar eindig ik mijn boek ook mee. Ja. En Nederland is niet zo erg als in Italië. Italië is echt... Het vergrijst enorm. Het geboortecijfer in Italië is het laagste. Daarna komt Spanje. En dat, überhaupt, ik bedoel, in principe maken we niet genoeg kinderen om de bevolking op peil te houden. Dat hoeft voor mij niet, maar het betekent wel op het moment dat je inderdaad een steeds vergrijzende bevolking krijgt. En je wil toch dat er goed gezorgd wordt voor de ouder wordende bevolking. En je weet ook dat de zorgrobot echt niet alles aan kan. Ik vond het heel inzichtgevend. Iets anders wat ik eigenlijk bijna jammer vond in je boek, was dat het eigenlijk één optocht van welwillenden is. Het zou zo fijn zijn als je nou een paar rotte appels had gevonden. Mensen die gewoon echt niet deugen in het hele systeem. Nou, de hele boel besodemieteren. Zodat je in elk geval een knop hebt om te draaien. Maar Er zit ook een man uit Kosovo in die waarschijnlijk een moord heeft gepleegd in Kosovo. Nee, dan heb je het over de asielzoekers zelf. Maar ik bedoel, de mensen die het systeem beheren. Die komt echt, zelfs in Polen kom je nog. Daar kom je nog mensen tegen die eigenlijk best wel het goede willen. Ik denk dat de gemiddelde IND'er, en ook de DTNV-dienst terugkeer en vertrek. Ik denk niet dat er bij die ambtenaren, je hebt overal, maar die zullen ook. Ja. Dat daar ontzettend veel aan de hand is. Dat het probleem op dat niveau ligt. Dat is het probleem ook niet. Het is niet een probleem van ambtenaren die hun werk niet doen. Ik denk wel, dat zag je ook, dat heb ik ook beschreven, bij het COA op de Apel, dat je daar gewoon bij de minderjarige asielzoekers, dat je daar jongens hebt rondlopen die voor die mensen zorgen, die eigenlijk niet voor, denk ik, niet helemaal zijn opgewassen om dat te kunnen doen. Maar dat is ook begrijpelijk, want het is ook verdomd moeilijk. Dat zijn minderjarigen die al door heel Europa zijn gepompt, die naar mijn idee in de seksindustrie terecht zijn gekomen. Ja, hoe ga je daarmee om? Dat heb ik ook niet 1, 2, 3 een oplossing voor. Nee. Maar het zit zeker niet op het niveau van de ambtenaren. Van als we maar beter ambtenaren zouden hebben, dan nee. Het zit, je hebt ze voeren beleid uit. Je hebt gewoon een structureel probleem dat voor heel veel mensen de enige manier om het land binnen te komen is om asiel aan te vragen. Die asielaanvraag is kostbaar. Die cijfers noem ik ook voor de staat. Het is kostbaar duizenden voor de vluchtelingen. Duizenden euro's betalen mensen om hierheen te komen. Dat is één kant, maar het is ook kostbaar voor de Nederlandse staat. Want er zit een enorm budget van veiligheid en justitie. Ja. Gaat naar de IND. Ja. Tegelijkertijd zijn de mensensmokkelaars, door die IND genoemd, de reisbegeleiders. Zijn ook heel duur. Ik denk dat het varieert van 1000 tot 15.000 euro. Dat zijn eigenlijk enorme bedragen. Ja. Ik bedoel, voor Nederlanders, laat staan voor mensen die uit landen komen waar het salaris op een heel ander niveau ligt. Ja, ja. Dus daar zou je iets aan moeten gaan doen. Namelijk door andere vormen van migratie te legaliseren. Ja. En daar kan je over denken. Ik noem ook voorbeelden. Dat is op een ander niveau gebeurd. Ja, dat heel lang heeft in Nederland, het bestaat nog steeds, het wordt nu afgeschaft, de mogelijkheid bestaan om een paspoort te krijgen of een verblijfsvergunning als je 500.000 meebrengt. Dus ik denk, als je dat voor mensen met 500.000, waarom kun je dat niet op een ander niveau ook voor mensen met 10.000 euro doen? Waar moeten die 10.000 euro naar een criminele mensensmokkelaar gaan? Als je kan ook zeggen, nou, voor 10.000 euro mag je of een verblijfsvergunning of iets. Ik bedoel, we weten dat het net als het hele verhaal over de drugsindustrie. We weten die oorlog tegen de drugs helpt niet. Eigenlijk maak je daar, legalisering is misschien ook niet 1, 2, 3 het middel. Maar we weten ook nu dat het verbieden betekent ook niet dat het weggaat. Mm. En soms is het verbieden, ik denk in dit geval, het dichttimmeren, wat in dit geval betekent het dichttimmeren van grenzen, voor iedereen averechts. En ik ben niet voor open grenzen, want ik begrijp dat het niet haalbaar. Dat moet daar komen we nog op. Maar dat vind ik wel interessant om even door te praten. Maar. Ja, je zegt, ik zie niet per se bij ambtenaren dat daar een soort probleem zit. Of Stefan zei ook al, ik kom eigenlijk geen bad guys tegen. En dat zijn niet de sadisten die daar, het zijn soms mensen die gewoon niet voor, die gewoon die het niet meer aankunnen. Maar waarom? Nou, de grenzen zou je kunnen zeggen redelijk op slot zitten. En waarom wel mensen die met die 500.000 euro meebrengen wel een paspoort kunnen krijgen. En gewoon arme mensen die misschien wel legitieme redenen hebben om hier asiel aan te vragen, niet. Eigenlijk leg je best wel de vinger op de zere plek in jouw boek. Namelijk, wij willen dat gewoon niet meer als Nederlanders. Wij willen dat niet meer opbrengen. Jij zegt dat de asielproblematiek eigenlijk min of meer het failliet is van het humanisme. Het is natuurlijk een humanistisch ideaal, ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Hè. We hadden in 1938 een grote conferentie in Evian-le-Bain, aan het meer van Geneve, wat te doen met de Joden. 3 dagen grote conferentie. Iedereen vond het heel erg wat er gebeurde na het, maar iedereen zei van, niet in ons land. We vinden het erg, maar wij willen ze liever niet hebben. Dus in die zin zit ook continuïteit. Hè. Ja. Maar tegelijkertijd is er iets veranderd, omdat wij andere internationale wetgeving hebben, internationale verdragen, en hebben gezegd, dit willen we niet meer laten gebeuren. Ja. Dus we hebben iets in het leven geroepen. Ja. Ja, verdragen. Het recht op niet teruggestuurd te worden. Het recht op, je hebt op internationale bescherming. Als je eigen land niet veilig bent, kun je elders om bescherming. We hebben ook dingen opgetuigd als mensenrechten natuurlijk. We hebben dingen opgetuigd, allemaal eigenlijk in reactie op die oorlog. Nou ja, je beschrijft natuurlijk in het boek, je noemt het een humanistische noodtoestand. Je hebt het over humanistische idealen. Dat is het opvangen van asielzoekers, het omzien naar de zwakkeren. Ja, die idealen, die humanistische idealen, hebben ons verlegen gemaakt. Zoals menig christen verlegen wordt van Jezus. Beetje te radicaal. Nou, kennelijk, ik denk het wel. Van, er zit een enorme discrepantie tussen wat wij zouden moeten willen. En ik denk wat heel veel mensen ook met de mond beleiden. En als het erop aankomt, toch liever niet. Of zoals ik in Te Apel, die man die ik daar tegenkwam, die zegt van de echte mogen wel naar binnen. Ja, de echte. Dat zegt iedereen, toch? Dat zegt iedereen. Ja. En dat ik hoop ook met mijn boek te laten zien, dat er zit zo'n grijze zone. Je kunt de echte niet van de onechte scheiden. Maar iedereen die in een boot gaat zitten en weet dat die kans loopt om te verdrinken, heeft gegronde reden om ergens weg te gaan. Dat lijkt me, daar hoeven we niet heel lang over te praten, een soort basispsychologie, hè? Geen dat van ons. Niet zomaar. Nee, toch? Wie van ik bedoel, nee, dat zouden wij zouden het niet doen. Want ik zou dat sowieso überhaupt niet durven. Maar laat staan dat je dat alleen zou willen voor een betere financiële toekomst of wat dan ook. Dat is natuurlijk wat vaak gezegd wordt. Nee, op een gegeven moment is natuurlijk ook de vraag, kijk, wanneer economische noodtoestand kan ook levensbedreigend zijn. Hè? Ja. Als je geen kans hebt om een bestaan op te bouwen. Ja. Ja. Als je geen adequate medische zorg hebt. Ja. Ja. Maar goed, die humanistische crisis waar je het over hebt, resoneert ook een beetje met het andere boekje dat we net bespraken. Dat hele humanisme, lijkt het te suggereren, draait om beheersbaarheid. Een soort, er zijn verlichte idealen en die kun je uitvoeren en uiteindelijk ook uitwerken in Excel-sheets en vertalen in concrete aantallen. En helemaal aan het eind van de streep zou het dan ook een harmonieuze samenleving moeten zijn. Vertaal het maar even op mijn manier. Ja? Jij zegt ook ergens van wat die hele asielcrisis, mag je hem zo noemen, laat zien, is dat we in een onbeheersbare wereld leven. Kijk, je kan, ik zeg ja. Ook, eigenlijk is het humanisme natuurlijk ook een soort zijn christelijke idealen. Maar ja. Het humanisme is dan geseculariseerd, ja. Zo zie ik dat. Ja. Tegelijkertijd is Christendom het ook zonder God eigenlijk. Christendom zonder God. Tegelijkertijd is het ook gebureaucratiseerd. Daar begint al een enorm probleem, want je gaat het bureaucratiseren. Dus je zegt echt enorme organisaties. Zo'n IND is een grote organisatie. Ja. Ze hebben het zelf vergeleken met een vliegdekschip. En ze begonnen als zeilboot, dus ze zijn enorm gegroeid. En je hebt daar, dat moet allemaal. In Nederland is het toch wat. Toch zijn we, houden we ons meer aan regels, denk ik, dan landen als Polen en Griekenland. Dat weet ik zeker. Ja. Dus iedereen, nou ja, het voorbeeld dat ik gaf, waar ik zelf ook altijd nog altijd om moet glimlachen. De Engelsman op de boot naar Nederland, die zo dronken wordt onderweg. Dat hij bij aankomst in Nederland roept, ik wil asiel. Ja. En ook keurig naar zijn bol wordt gebracht. En wakker wordt en denkt, ja, maar hoe kan mij dit gebeuren? Ik ben halverwege de procedure. Ja. Maar dat zegt wel ook iets over de ernst. Want iedereen moet, iedere asielaanvraag moet serieus worden. We doen niet aan poepen. Dus in Nederland regels en regels. Ja. En er zijn ook allerlei garanties voor die mensen. Dus dat is het redelijk. Ja. Vanuit de tekentafel ziet dat systeem er redelijk goed uit. Ja. Maar in praktijk slipt het om allerlei redenen dicht. En het is maar één van de redenen, of natuurlijk ook het roepen van de regering, moet er meer geld in, zeker. Meer bedden, efficiënt gestuurd. Meer bedden, maar dat is natuurlijk dat is geen structurele oplossing. Nee, waarom niet dan? Want als je meer capaciteit. Iemand trekt in je boek de vergelijking met de COVID-crisis, dat op de intensive care zo efficiënt gestuurd is dat er eigenlijk te weinig bedden beschikbaar zijn. En eigenlijk zegt dat is met asielcrisis in feite ook zo. Als die capaciteit structureel groter zou zijn. Wat ook betekent af en toe gewoon een heleboel leeg staat. Maar dan heb je in elk geval genoeg capaciteit om pieken op te vangen. Ja. Dat zou toch al een heel stuk schelen? Absoluut. In die zin is dat is ook een. Ik hoop dat mensen het oppikken. Het hele idee van. We moeten een beetje af van het hele idee van efficiëntie. Ja. Ja. Ik denk, volgens mij zijn ze daar. Ik heb ook wel eens echt durfkapitalisten gesproken. Die ook tot de conclusie waren gekomen. Een goed bedrijf heeft 20% werknemers in dienst. Die eigenlijk overbodig zijn. Ja. Dus het idee dat je alleen 20%. Maar. Ja, dat die hebben die overbodig. Ja. Ja. Die al in bepaalde tijden overbodig zijn. Maar soms ondermijnt ook innovatief vermogen. Ja. Ondermijnt dat je snel kunt wenden. Dus dat is, ik denk dat te veel efficiëntie. Maar daarmee heb je natuurlijk nog niet het probleem opgelost. Dat sommige mensen niet in aanmerking komen. Volgens de regels. Voor een asielaanvraag. Dat is waar. Blijven hangen. In die illegaliteit komen. Ja. Wat soms de betere oplossing is dan. Teruggaan naar het eigen land. Dat zeg je, leven in illegaliteit hier is soms beter dan. Dat heeft de staat bevestigd. Hij begrijpt dat. Ja. Hij begrijpt dat volledig. Ja. Ja. En structureel moet je nadenken als je het hebt over ongelijkheid. Nou, dat heb je nu een paar keer gesuggereerd. Van dat vind jij en vind ik ook iedereen op eigen manier een groot probleem. Is het terecht dat het toeval bepaalt dat meneer X wordt geboren in Afghanistan of in Congo en jouw kind en mijn kind hier met dit paspoort? Dus ik heb ook. Ik zeg in het boek, laten we over nazistaatprivileges spreken. En als we dat niet doen, dan is al dat gezeur, vind ik, over privileges, vind ik toch, met alle respect, en misschien ga ik die mensen beledigen, gekrabbel in de marge. Want binnen Nederland zijn die verschillen echt veel kleiner en veel minder levensbedreigend en minder existentieel dan gewoon het feit dat je. Ja, dus die privileges, dat doe je op bijvoorbeeld een mannelijk privilege of een wit privilege. Dat. Voilà. Allemaal. Je zegt een nazistaatprivilege. Het feit dat je een Nederlands paspoort hebt, dat is veel meer. Of een EU-paspoort. Dat zit je al in de bovenste 3% van de wereldbevolking. Precies. Ja. Ja. Het is natuurlijk, denk ik, geen toeval dat het zo stroperig loopt. Dat de grenzen zo dicht lijken. Dat er mensen soms buiten moeten slapen. Dat het niet efficiënter, beter geregeld is. Dat is misschien ook. Dat zeggen politici soms ook onverbloemd. Ja, als het allemaal te soepel werkt, dan heb je een aanzuigende werking. Krijgen we nog meer mensen, denk ik, die asiel zoeken. Dat moet allemaal iedereen. Precies, jij liet net natuurlijk misschien wel beladen term nationaal humanisme vallen. Ja. Wat eronder zit, is niet alleen dat het dus niet lukt, maar dat we ook niet willen. Eigenlijk ten diepste geloven we niet meer, of willen we misschien niet meer, dat iedereen welkom is. Er zit geen enkele solidariteit. Kijk, binnen de EU zit er geen solidariteit. Binnen Nederland bestaat er geen solidariteit. Gemeenten schuiven het af. Hè? Ter Apel zeiden letterlijk, wij zijn Scandinavië ten opzichte van Den Haag. Ja, Ter Apel is echt, ik ben heen gereden. 5 dagen geweest. Het is echt een verre reis. Het is halverwege, ja. Het is echt een verre reis. Ik heb een trend, je weet het. Ja. Ik denk dat in delen zit dat beleid eronder. Maar ook daar moet je beseffen. Kijk, je kan Ter Apel buiten slapen, allemaal heel naar. Maar vergeleken met een Poolse gevangenis. Dus je moet ook dat in vergeleken met hoe het er in Griekenland aan toe gaat. Ja. En ook terecht wat de staatssecretaris zei. Daar heeft hij echt een punt van de slapen natuurlijk. X aantal daklozen elke dag buiten. Maar daar maken we ons niet druk om. Dus ten dele kreeg dat ook zoveel aandacht, omdat je het mooi kon fotograferen. Dus heel veel pijnlijke gevallen zie je niet, want die zitten binnen. Ik heb dan heel vaak het voorbeeld genoemd van een oudere Aziatische man die al heel lang in Ter Apel verblijft, omdat hij geen verblijfsvergunning krijgt, geen erkenning. Maar tegelijkertijd wil zijn land van herkomst hem ook niet hebben. Nee, die komen tussen de wal en schip. En ik denk, het probleem is inderdaad dat het ook... Niemand, je wint geen verkiezingen door te zeggen, ik heb nu het heel goed gedaan voor asielzoekers. Nee, die stemmen niet, hè? Dus het is voor geen enkele politicus. Nou, ik vond het mooiste voorbeeld, wat nogmaals, ik vond het opmerkelijk hoe open Van den Burg was, de staatssecretaris. Ja. Hij zei ik mijn Italiaanse collega, als ik begin over asielzoekers, zegt hij, so what? Ja. Ja, en die gaat erover. Ja, dat klinkt bijna ook weer alsof Nederland het braafste van de klas wil zijn. Ja, dat niet, maar ik denk wel, dat is ook helemaal geen geheim. Dat Nederland en Duitsland zijn, als ik zou mogen kiezen waar zou ik heen gaan, zou ik denk ik ook toch een van die twee landen... Ja, de meeste kans op fatsoenlijke behandeling. Vergeleken met die andere landen wel, Je schrijft ook, en dat vond ik een interessante passage, omdat het eigenlijk ook weer gaat over, wat willen we nou ten diepste? En zijn die waarden, die solidariteit, is dat nog wel zo breed gedragen? Je schrijft misschien dat de groot inquisiteur van Dostojevski ook wel gelijk toen hij zei dat het juk van het christendom, schrijf je erachter, lees humanisme, lees mensenrechten, te zwaar op ons weegt. En hij Jezus ondubbelzinnig verzocht op te donderen. Want dat gebeurt natuurlijk in het werk van Dostojevski. Ja. De mensen willen het rijk van de liefde niet. Ze willen brood en idolen om te vereren. Ja. Je vroeg me aan het begin of ik cynisch was geworden. Nee, dat zou je bijna kunnen af. Maar ik weet ook niet of dat is natuurlijk heel. Daar zouden we een hele podcast aan kunnen wijden. En die houdt me ook al heel lang bezig, die grote inquisiteur. Maar ik vrees dat dat wel zo is. En ik vrees dat een deel van de agressie, en dat gaat natuurlijk ook over andere gebieden, van tegen dat de good mens wordt genoemd, is natuurlijk ook komt voort uit een onbehagen over toch een soort schuldgevoel. Ja. Een soort schaamte. Ja. Dat je weet dat je eigenlijk, wat je eigen geboden iets anders zeggen. Maar dat je er om wat voor reden ook geen zin in hebt. Ja, je noemde natuurlijk net in die quote over Dostojevski. Mensen willen het rijk van de liefde niet. Jij schrijft er nog iets over. En je gebruikt daar het woord waarbij bij ons in de podcast de alarmbellen afgaan. Secularisatie noem je daar ook. Dat is natuurlijk dat ingrijpende sociale proces wat wij in deze podcast al bijna 5 jaar volgen. Jij schrijft, als de secularisatie iets heeft aangetoond, is het dat mensen de retoriek van het rijk van de liefde van geen enkele autoriteit nog verdragen. Ze willen zelf part-time autoriteit zijn en staan erop dat in individuele, huichelachtige praatjes vrijdenken worden genoemd. Over de hedendaagse vrijdenker kan van alles worden beweerd, maar één ding is zeker. Hij doet zijn best om onvrij te zijn en hij is geen denker. Ja. Het zijn pittige woorden. Ja, ik vond het niet echt SGP-toon. De milde toon is hier even ver te zoeken. Nee. Maar hoe zie jij de link tussen secularisatie, dus je zou korter de bocht kunnen zeggen, ontkerkelijking, het afbrokkelen misschien wel van het geloof in Nederland, en dit thema? Kijk, de secularisatie was één. Je hebt natuurlijk het wegvallen van alle autoriteiten. En dat is mede op gang gebracht door de secularisatie. En dat heeft allerlei andere. Dat was één belangrijke pijler daarvan. Maar dat betekent ook dat mensen, burgers, aan de ene kant terecht, zeggen van we gaan zelf nadenken, we laten ons niet wijs maken. Maar ook dat heeft weer allerlei perverse neveneffecten. Eigenlijk is dit een boek wat voor mij gaat over hoe met de beste bedoelingen allerlei. En daarom had ik toch. Ook daarom, om er toch een beetje terug te komen, heb ik enigszins sympathie voor de SGP. Omdat zij heel goed begrijpen dat die menselijke, de mens die ingrijpt, wij kunnen het niet helemaal overzien. Hè? Nee. Niet dat ik denk, ik ben natuurlijk niet, ik heb niet dat geloof in God. Dus dat hij het wel kan overzien, weet ik niet. Ja. Maar wij kunnen het zeker niet overzien. En je ziet dat met de beste bedoelingen allerlei perverse neveneffecten in werking treden. Door de bureaucratisering van het humanisme. Ja. Natuurlijk ook door de tegenwerking. Doordat je een democratie hebt waar dingen heel makkelijk gepolitiseerd kunnen worden. En op een gegeven moment zijn taboes weggevallen. En kunnen, het begon in de jaren 80, 90, was de centrumpartij marginaal. Is zelfs verboden. Eigenlijk is dan de vraag, is het probleem dat mensen wel van alles willen, maar dat de mens nu eenmaal beperkt is en de mens is zondig en gebroken, zou een SGP'er ook zeggen. Dus wij kunnen het niet goed uitvoeren. eigenlijk als ik jouw boek lees, denk ik... ja, maar het probleem is veel meer dat mensen het misschien niet eens meer willen. Dat, het laatste. Ja. Ik heb daar eigenlijk... ik vrees het wel. Ja, dus dan zie je echt waarde als solidariteit, barmhartigheid... mensenrechten, menselijkheid. Dat zie je eigenlijk afbrokkelen een beetje. Op heel veel niveaus. En misschien hebben wij ook te lang gedacht... dat dat hele vanzelfsprekende waarden waren... die alleen nog maar naar boven konden gaan... en alleen maar meer konden worden. Het zie je natuurlijk afbrokkelen. We hebben het gezien bij de Griekse crisis. Hè, toen de Griekenland het luie varken van Europa was. Die mensen werkten niet. En daarom moesten ze maar... op heel veel niveaus zie je het. Je ziet het ook echt ook letterlijk hoe gemeenten zeggen... niet prima asielzoekers, maar niet in mijn gemeente. Maar zit daar niet ook een zekere... Dus binnen Nederland is die solidariteit minimaal. Helder. En ik zeg het ook, en dat volgens mij heeft alles te maken met interne politieke situatie... namelijk om te vermijden dat de extreemrechtse partijen vruchten gaan plukken. Ja. Van deze situatie. Dus het is, je bouwt een muur om je eigen democratie stabiel te houden... om te voorkomen dat partijen als AfD, PVV, et cetera... Dat zou het zijn, ja. Dat is mijn interpretatie. Ja, je zegt ergens in het boek zelfs, er wordt vaak geroepen... de middenpartijen hebben het discours van extreemrechts overgenomen. Jij zegt nee, het is andersom. Extreemrechts zegt eigenlijk gewoon wat de middenpartijen al lang vonden... maar onverbloemd. Ja, de politiek van de middenpartijen overgenomen... maar zonder huichelachtige praatjes. En mede erop is hun succes gebaseerd. Dat denk ik echt. Dus zonder huichelachtige praatjes, dat bedoel je mee... zonder de humanistische taal. We willen het wel, maar het kan niet. En het moet nu stoppen, anders gaan we weer. Ja. Als ik je zo hoor, dan ben je eigenlijk ook aan het opkomen... toch voor dat humanistische ideaal. Ja, eigenlijk zou dat niet moeten. Dat we het niet willen. Ik hoor je ook steeds iets anders zeggen. Dus misschien die resonantie met de SGP. Ja, de mens is ook wel een beetje zo. En wat we aanraken, dat gaat meestal kapot. Of in elk geval, het wordt nooit helemaal mooi. Hoe krijgen we elkaar? Beide kanten, dat heb je heel goed gezien. Want ik vind mezelf eigenlijk helemaal geen wereldverbeteraar. Maar ik denk wel dat je... Maar ik ben ook geen cynicus. Nee. Ik ben ook geen conservatief. In die zin, migratie hoort bij onze geschiedenis. Mm-hmm. Dat besef ik heel goed. Dat besef ik vanwege mijn persoonlijke geschiedenis. Maar dat besef ik ook omdat ik wel eens wat gelezen heb... en om me heen gekeken heb. Dus dat hoort er gewoon bij. Ja. En ik denk dat wij dit debat anders zouden moeten voeren... doordat we zouden moeten zeggen... Kijk, wij migreren allemaal. Iemand die van Twente, van Drenthe naar de Randstad gaat... doet op scheiden wijze ook aan migratie. Dat moet je niet onderschatten. Dat moet je zeker niet onderschatten. Ja. Ik ken mensen die in Zuid-Limburg... die 2 generaties later nog steeds Randstedelingen worden genoemd. Dat vind ik ook een mooi voorbeeld. Dus er zit daar... Er zit altijd een schurend kantje aan. Ja. En wij doen nu net alsof het enige schurende kantje wat telt... is als er een bepaald soort migratie gaat die uit bepaalde landen komt. Ja. Ik denk dat maakt het debat... zo pijnlijk en moeilijk, zeker als je weet dat die mensen vluchten. Om wat voor reden dan ook. En anders dan een migrant uit Drenthe... de kans lopen de Middellandse Zee te verdrinken. De kans lopen door mensensmokkelaars te worden uitgebuit. Ja. De kans lopen in de seksindustrie te komen. Mm-hmm. Dus juist daar zou je een minimale vorm van solidariteit of barmhartigheid... mogen verwachten. Maar, is dat moeilijk, hoor. Maar alles, je kunt ook zeggen natuurlijk... als dat mensbeeld klopt... van die mensen is naar iemand onbeholpen. En wat David net zei van zondig en op zijn minst onvermaakt... dan gaan we dit natuurlijk altijd houden. Dan gaat dit nooit beter worden. Tenzij die mens zelf verbetert. En daar heb ik je nog geen programma over horen geven. Nee, dat zou mijn antwoord zijn. Kijk, ik schrok zelf ook het woord barmhartig gebruikte... maar ik denk wel dat we in ons eigen belang eigenlijk vergeten. Het is namelijk, je kan naar barmhartigheid ook kijken vanuit het is in je eigen belang. Hè? Ja. Als ik van vriendelijkheid. Ja. Als ik vriendelijk ben tegen jullie, krijg ik doorgaans ook vriendelijkheid terug. Ja, helpt wel. Als ik een ontzettend klootzak zou bleken te zijn, dan zou je zeggen, nou, die nodigen we niet nog een keer uit. Dat was 1 keer, maar niet weer. Maar daar zou ik dan wel naartoe willen, met je, van wat is dan het belang? Kijk, dat jij hier komt, dat is ook in ons belang. Dus het is ontzettend fijn dat jij vriendelijk bent. En wat je net zegt, en dan nog een keer terugkomen en zo... met anders aan, we nodigen je niet van niks uit. Ik vind het ook interessant dat je er bent. Wat heeft nou een asielzoeker te bieden, überhaupt? He, dus een vluchteling uit zonder veel scholing, zonder veel achtergrond, zonder veel geld. Dus dat belang is veel minder zichtbaar. Tegen zo iemand hoef je niet vriendelijk te zijn. Want ze willen eigenlijk helemaal niet dat hij terugkomt of dat hij blijft. Dus in die zin loont het om bot te zijn, grof... Ja, je maakt nu een beetje van de asielzoeker een karikatuur. Ik denk, het ligt ook aan... Ik denk dat is een beetje waar. Dus zeker. En als je naar die cijfers kijkt, het hangt ook een beetje af vanuit welke landen, van welke landen ze komen. Maar in principe, de Syriërs, ja. het is absoluut niet waar dat de armste... Nee, dus maar moet ook te zeggen, de meeste hebben we niet echt nodig. En als ik het even heel kort in de bocht formuleer... Althans, zo kan ik me voorstellen, zouden veel mensen kunnen redeneren... die zeggen van, goed, er zitten natuurlijk best mensen tussen... die ook voor de economie hier handig zijn. Het staat me eigenlijk tegen om zo te praten, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Want zo moet jij niet over mensen praten. Maar als we dan op dit paradigma gaan zitten, van, hè, wat je net aangaf... van het is ook ons eigen belang... dan lijkt het nog een hele toer om mensen die sceptisch staan... tegenover migratie, uit te leggen dat het echt ons eigen belang is... om heel gul te zijn naar vluchtelingen. Je kunt niet per geval, en zo moet je niet over mensen praten... nou, daar hebben we wat aan, dat weet je ook niet van tevoren. Precies. Zo kun je ook niet zeggen, Steve, want dan gaan we ook naar de eugenetica toe. Hè? Ja. En we zeggen, nou, ik heb een beetje naar jou... Ja, als jij kinderen krijgt, dan hebben we echt weinig aan. Ja. Zo kun je... Nee, zo moet je niet praten. Dan gaan we het fascisme weer echt... Dus dat lijkt me wel. Ja, die kant willen we niet op. Dus we weten niet in hoeverre die mensen nuttig zijn. Ik vind het eigenlijk een hele interessante discussie. Want we gaan naar het syndroom van Down kijken. We gaan naar allerlei vragen van... Want wat willen we uitsluiten? Nou, dat is... Hele existentiële vragen die je indirect aanstipt. Ja, daarom is dat idee van wat is nou menselijke waardigheid? Hoe ver reikt dat? Ja. Bijvoorbeeld in de asieldiscussie, bijvoorbeeld in de syndroom van Down-discussie. Op heel veel vlakken speelt die vraag weer op. Mm-hmm. En wat zijn nou mensenrechten? Jij zei net, ja, je ziet zeker in de asieldiscussie... zie je dat min of meer afbrokkelen, steeds meer. Op een van de vlakken waar je het ziet afbrokkelen. Ik denk dat die asieldiscussie echt, omdat het zo, nogmaals, de ideale zondebok. Dus we bekijken door de lens van bekijken we van de vreemdeling, bekijken we onszelf, bekijken we heel veel debatten, bekijken we oorlogen, et cetera, et cetera. Ja. Maar daarom snap ik die link met secularisatie misschien ook beter, omdat je zou kunnen zeggen dat als minder mensen gaan geloven in de mythes waarop veel van die waarden, solidariteit, barmhartigheid, menselijkheid, ja, jij noemt het dan zelf het juk van het christendom, en daarmee het humanisme. Als minder mensen de onderliggende mythen, om het even zo te zeggen, en ik gebruik het woord mythe met veel respect, joods-christelijke en daarmee humanistische mythe, als minder mensen erin gaan geloven, is het ook niet gek. Nee. Als die begrippen op de tocht gaan staan. Puur functionalistisch gaan kijken naar mensen dan. Nee, maar dat is ook, we kunnen ook kanten bijhalen. Ieder mens is een doel op zich. Dus dat is, je ondergraaft je eigen Europese traditie. Je bent. Ja. Je bent je eigen Europese traditie aan het ondergraven. En ik vind het een heel goed punt wat jij maakt, Stefan. Van wat hebben we daaraan? Is het nuttig? Maar ja, dat is. Die vraag kun je dus eigenlijk niet stellen. Dat is de vraag. Ik vind dat ook een keuze is die een ouder maakt. Hè? Van wil ik. Ik weet dat ik een kindje krijg met syndroom van Down. Wil ik het houden of niet? Ik zou zeggen, die keuze kan ik niet. Zou ik niet voor die ouder mogen maken? Voor de duidelijkheid, ik sloeg aan op wat jij in een bijzin zei. Van het is ons eigen belang. Daar ging ik even op door. Ik dacht. Introduceer daarmee niet juist dat hele paradigma van het moet nuttig zijn of functioneel. Ja, maar misschien is dat omdat wij bij belang altijd denken aan economisch belang. En ik denk dat het belang iets groter is. Mm-hmm. Ik denk niet dat wij mensen hebben willen betekenis toekennen aan ons eigen leven en aan de wereld. En dat betekent ook dat we daar toch bepaalde, ook een woord wat ik moeilijk vind, wat ik niet graag gebruik, maar bepaalde waarden. Toch er zijn bepaalde dingen die wij belangrijk vinden. Ja. Van zo zouden wij willen zijn of zo zouden wij willen proberen te zijn. Dus het belang is dan. Als ik het heel kort het belang is dat wij, als wij een bepaald ideaal van menselijkheid niet al te makkelijk opzij schuiven. Ja. Maar gewoon dat je zegt, komen hier mensen aan? Hoe kunnen we dit fatsoenlijker doen? Hmm. En ook vanuit welbegrepen, van op heel veel niveaus van het welbegrepen eigen belang. Hmm. Ja. Is dat dan niet een soort capitulatie voor het idee dat ze die grote waarden, om dat woord toch te gebruiken, vanuit bijvoorbeeld de joods-christelijke traditie, jij noemde net Kant, ieder mens is een doel op zich. Blijkbaar kunnen we die grote ideeën niet meer aan de man brengen, van de vrouw brengen tegenwoordig. Dan gaan we maar zitten op het eigen belang bijvoorbeeld. Nou, als een soort capitulatie eigenlijk. Dat is een capitulatie, maar ook omdat ik denk van iedereen voelt zichzelf het meest slachtoffer, toch? Iedereen is zelf, we zijn die kant gaan weer op. We gaan een kant op van leedcompetitie. We gaan een kant op van iedereen meent zelf het meest te lijden. En ook zelf het idee dat we nu in de meest verschrikkelijke tijd leven, in de meest verschrikkelijke plekken, omringd door de verschrikkelijkste mensen. Wat je toch ook soms die idee krijgt als je naar sociale media kijkt, et cetera, natuurlijk fundamenteel onwaar is. Mm. Vraag mensen in welke tijd ze zouden willen leven. Ik geloof niet dat ze heel graag in 1823 of 1923 zouden willen leven. Mm. Of dat ze nu heel graag naar Oslo zouden willen. Of denken, nou, de voorstad van Parijs, daar is het beter dan de voorstad van Utrecht. Nee, dat denk ik allemaal niet. Dus ik wil niet zeggen een bepaald idee van verwendheid, want dat vind ik te makkelijk en ook misschien te arrogant, maar wel dat je niet meer vergelijkt met andere plekken in de wereld en met hoe het was. Dus dat je eigenlijk ook niet meer kan zien, ondanks alles wat, dat je eigenlijk alleen nog maar kan zien wat misgaat en waar je meent recht op te hebben en wat je niet hebt gekregen. Ja. Wat je in het boek doet over de vluchteling, of de asielzoeker, is ook onze eigen menselijkheid ervaring verbreden. Wat je net aangeeft als een wereld die helemaal om jezelf gaat draaien, je eigen slachtofferschap. Waarbij je zegt, als je daar nuchter naar kijkt, althans voor Nederlanders, die op een van de gelukkigste plekjes van de wereld geboren zijn, nou, dan mag je wel een beetje leren relativeren. Maar hoe relativeer je dat? Eigenlijk toch ook in de spiegel te kijken van mensen die zee hebben moeten doorkruisen om hier te komen. Ja. Als we het dan hebben over, het is ons eigen belang. Een van die belangen zou dan kunnen zijn in elk geval dat we ons eigen mens zijn, wat rijker, wat complexer, ja, wat meer relatief. Ik vind ook helemaal niet erg om te zeggen dat je als samenleving ook kijkt naar de geschiedenis van Amerika. Nu, daar heb je natuurlijk ook hoe die asielzoekers behandelen tegenwoordig is ook, en al heel lang is verschrikkelijk. Maar toch is het een immigratieland wat ook groot heeft kunnen worden door allerlei mensen. Dat toch steeds mensen uit heel verschillende culturen, ja, daarheen gaan op heel verschillende manieren en denken, daar liggen mijn kansen. Dus het is natuurlijk ook onzin te zeggen van, we hebben alleen aan niemand iets die eventueel een Nobelprijs kan winnen. Je hebt ook aan iemand iets die eventueel gaat afwassen. En je kan zelfs zeggen, je hebt eventueel ook aan iemand iets in een park ligt te slapen. Je hebt ook iets, dat is toch, ja, en dat is wel een fundamenteel, want anders ondergraaf je echt ook aan iemand iets die eigenlijk in een psychiatrisch ziekenhuis thuis hoort. Als schrijver heb je in principe aan al die mensen iets, sowieso. Dus ik kan me voorstellen dat het vanuit jouw optiek ook al helemaal zo is. Nou, maar ook omdat je zegt, als we daar niets aan hebben, dan moet je jezelf heel erg gaan afvragen wanneer jij niet meer nuttig bent. Uh-huh. Mark my word, misschien zeggen we dan maar ja. Als theoloog vraag ik me dat nooit af. Nee, als theoloog niet. Maar als je naar je nuttigheden kan denken, dan moet je denken, nou mevrouw, je bent 67. Ja, nee, je hebt gelijk. Ja, wat is uw nut nog? U hebt geen kleinkinderen. Als je die manier van denken toelaat, vroeg of laat, gaan we allemaal een keer voor de bel dan. Eigenlijk wel. Ja, toch? Ja. Er hoeft natuurlijk niet zo te denken, omdat het was ingebed in verdragen, in vluchtelingen verdragen. Er stond gewoon dat ieder mens min of meer gelijkwaardig is. Dat ieder mens recht heeft op zus en zo, ja, op een veilige plek. Ja. Dus dat was een soort waarborg, denk ik, voor ons allemaal, om dat ook in de praktijk te brengen. Ja, en ik vind ook, ja. Ja, misschien hebben we ons te weinig gerealiseerd toen dat we daar iets opschreven wat we toen allemaal vonden. Dus andersom, eigenlijk dat het een expressie was van een heel breed gedeeld sentiment. Dat is natuurlijk de hele spannende vraag nu. Daarom kom ik er misschien telkens op terug. Omdat al vanaf Nietzsche tot recente denkers als Harari, die zeggen van het is een geloof. Uiteindelijk is mensenrechten een geloof. Niet per se om dat te claimen als een religie, maar gewoon het idee zelf dat een mens inherent recht heeft, inherent een waardigheid heeft, dat is niet iets wat volgt uit wetenschappelijke studies. Dat is niet per se iets wat volgt uit logica. Dat is uiteindelijk een geloof wat je... Dat is ook geen self-evident truth, hè? Dat is, zeggen, morgen staat een stuk van mij over dat boek van een Duitse filosoof in de Volkskrant, Hanno Zauwe. En hij zegt, moraal moet je eigenlijk evolutionair gezien. Evolutionair? Evolutionair. Dus het is een evolutionair gezien is ook een selectie. En die moraal komt voort uit die selectie, waarbij we allemaal baat bij hebben. Dus we hebben baat bij bepaalde basisprincipes. En het is natuurlijk niet zo, dat heb ik ook al lang gedacht, van wat is de basis van heel veel ideeën over goed en kwaad zonder, als je God uit dat verhaal wegtrekt, hè, dan is het toch, krijgt iets willekeurigs, is het een soort van geloof. Ja. Maar dat geloof, als je kijkt naar nuttigheid, het evolutionaire principe, wat levert het op? Waarom overleven bepaalde soorten wel en andere soorten niet? Is het kennelijk, het is voor ons belang dat wij kunnen samenwerken met vreemden. Het is in ons belang dat wij het geweld is in niemands belang uiteindelijk, zelden. Hè? Ik bedoel, dat jij hier met een bel staat, wat je niet met me eens bent, is dat toch vervelend? Want jij hangt een beetje van de situatie af misschien. Ja, nee, aanvalt een beetje met dat soort redeneren, omdat evolutie is de andere claim, een toevallig blind proces. Dat had ook anders kunnen uitpakken. Dus zo'n redenering veronderstelt al bijna dat de evolutie maar één kant op kunnen omgaan. Namelijk deze. En ten tweede, het lijkt ook bijna een soort norm uit een feit te halen. Dus van, het is zo gegaan, dus het is ook goed dat het zo is. Dus, dat is mijn zorg die je kan leveren op die ontwikkeling. Dat ben ik met je eens. Op die redenering, sorry. Ja. Het is eigenlijk geen morele redenering. Het is meer een soort vaststelling van, kijk, wij zijn zo geworden. En daarom is het goed. Maar dat laatste is natuurlijk, wat zeg je nou tegen iemand die zegt, ik heb er maar geen zin in samenwerken. Dan kun je wel zeggen, ja, evolutionair is het toch voordelig, maar voor mij niet. Nou, bijvoorbeeld, hij haalt ook de game theorie eraan. Hè? Dus als je kan, er zijn natuurlijk wel allerlei experimenten. Ja. Of ik kan zeggen van, het is samenwerken is ook handel. Hè? Ja. Dus samenwerken, handel, het betekent toch nog altijd de bestrijding van armoede en ellende. Welvaart. Het feit dat we hebben kunnen samenwerken betekent ook, want we zijn hele zwakke apen eigenlijk, dat wij, als je het zo bekijkt, dat wij andere dieren hebben kunnen overwinnen. Dat wij veiligheid hebben kunnen creëren. Dus ik begrijp wel jouw kritiek op die redenering, maar ik vind het toch interessant dat je zegt, misschien is die survival of the fittest betekent nog wel iets anders. Kunnen we daar andere conclusies? Er is veel meer samenwerking in de evolutie dan we denken. Dat is absoluut zo. Het idee van ieder voor zich, dat is wel achterhaald. Nee, maar ik denk meer van moreel gezien, maar dat zou bijna een aparte podcast zijn, is het natuurlijk soms nodig dat je gewoon tegen de groep kiest. Er zijn, dus het feit dat wij sociale instincten hebben, dat houdt maffiabendes in stand en kloosterordes. Het zegt op zich nog niet zoveel over of het ook goed is, hè, om altijd sociaal te zijn. Soms is het goed. En soms levert het omerta op. En bendes. En fascisme. Ja. Dat is waar. Maar soms levert dat. Ja, nee. En soms levert het ook vrijdenkers op. Die, wat mij betreft, geen denkers zijn. Nooit vrij. Dus vrij van denken. Nee. Dus dat is een beetje. Ja. Jij doet nu dit alsof samenwerken het equivalent is van veel is veel. Dat we sociaal instinct hebben. Maar dat sociaal instinct kan overal voor ingezet worden. Dat is meer mijn punt. Daar ben ik helemaal met je eens. Het is niet a priori goed. Dat is waar. Ja. Maar goed, je hebt van dat boek heel Europa afgereisd. Je hebt ontzettend veel mensen gesproken. Meer dan de gemiddelde Nederlander, dat kunnen we rustig zeggen. Waarschijnlijk zelfs meer dan de gemiddelde politicus. Als je nou zegt, deze drie dingen moeten we doen om dit probleem misschien niet op te lossen, maar in elk geval verder te komen. Wat zou je zeggen? Mag ik daar even met een omwegje op? Ja. Ik wil even, want die advocaat in Polen, die heeft veel indruk op mij gemaakt. Die man die is advocaat geworden omdat hij asielzoekers wilde helpen. Uiteindelijk zei hij van, ik geloof in verhalen heel vaak niet meer. Ik ben cynisch geworden, zei hij. Maar tegelijkertijd vind ik het misdadig hoe Polen met die mensen omgaat. Dat is misdadig. Ja. En toen zei ik, misschien moeten we iets anders gaan doen. En toen keek je of je bijna moest huilen, maar misschien was dat mijn verbeelding. Toen zei hij, misschien moeten we allemaal iets anders gaan doen. Ja, zag je bijna aan het eind van het boek, heel helemaal. Ja, misschien moeten we allemaal iets anders gaan doen. Ja, heel mooi. En dat deed mij ook. En wat ik ook ben gaan beseffen is natuurlijk heel veel dingen, problemen die we benoemen, hebben ook te maken met klasse. De vluchteling uit welk land dan ook, die een beetje opleiding heeft of die iets meer kan, die komt vaak in een ander traject terecht. Dus je hebt allerlei klasseproblematiek, loopt hier doorheen. Natuurlijk. En klasseproblematiek is heel vaak ook raciale problematiek, maar zeker niet altijd. Ja. Dus dat moet je beseffen. Dus ik denk dat voor een deel kan je dit echt oplossen door andere manieren van migratie aan te bieden. Ik vond toch een heel veelzeggend idee, veelzeggend voorbeeld van die Russen die naar Georgië gingen, die om wat voor reden dan ook niet meer onder Poetin konden leven, maar die daar een jaar konden verblijven. Zeiden ze daarna, kijken we wel wat we hier gaan doen. We kunnen hier werken, we mogen hier werken. Natuurlijk, ze spreken de taal, want het was ooit een voormalige Sovjetrepubliek. Ja. Dus een deel is. Ik krijg een soort break. Er was ooit, nog niet heel lang geleden, werd er van het Polen-meldpunt. Waren de Polen die in. En waren de Polen, ik bedoel, in Amerika werden 150 jaar geleden werden de Ieren binnenste buitengekeerde zwarte genoemd, omdat zij zo anders zouden zijn. Zeker. Dus ik zou zeggen, laten we even naar de geschiedenis kijken en beseffen dat die hele migratie, die is niet. Dat gaat met in bergen en dalen. En daar moeten we minder krampachtig naar kijken. Dus andere vormen van migratie die het mogelijk maken, als ik het zo vertaal, voor mensen om relatief gemakkelijk van het ene land naar het andere en ook weer terug te gaan, zonder dat meteen gestraft wordt, dat je nooit meer terug kunt. En we moeten één ding heel goed beseffen, want dat wordt ook niet. Ik ben niet voor niets begonnen ook met 89, de val van de muur. Een beetje toch ook van Nederland vergeten, de DDR. Want toen was het toch helemaal niet zeker dat één Duitsland zou worden. Mm-hmm. En Thatcher en Mitterrand waren er tegen, want die dachten, één Duitsland, Lubbers ook nog even. Lubbers ook. Dat is een beroemde uitspraak. Ik weet niet meer van wie die zei, ik hou zoveel van Duitsland, ik ben blij dat er twee zijn. Dat groep toen. En wat zeiden die mensen in de DDR? Als de D-Mark niet naar ons komt, komen wij naar de D-Mark. Ja. Ja. Dat is voor mij. Dus als je hebt een bepaalde behoefte aan vrijheid, welvaart en mogelijkheden. Ja. En als die niet naar jou toe komen, kom jij op een gegeven moment daarheen. Dan ga je ze halen. En dat is ook wat die Bulgaarse politicoloog zei. De migranten, de asielzoekers zijn de revolutionairen van deze tijd. Niemand gelooft meer in revolutie, maar zij geloven in een betere wereld. En dat is hun vorm van revolutie. Daar zit iets in. En ik denk, als we ons daar niet op voorbereiden, dan staan we voor voldoende feiten. Maar dat is ook dit is het spook wat. Bijzonder dat jij er nu zegt, want het is eigenlijk Marten Cruijff ook vanuit een hele andere hoedanigheid als militair. Die zei dat meer. Hè. Zolang die ongelijkheid tussen bijvoorbeeld delen van Afrika en het Westen bestaat. Kunnen mensen niet kwalijk nemen dat ze dan denken van het is niet zo ver, laat ik het daar eens gaan proberen. En kan je ook niet werkelijk vrede bereiken. Dat kwam min of meer op neer. Ja, dus het pleit ook voor het creëren van goede werkgelegenheid daar. En dat soort zaken, neem ik aan dat je dat bedoelt. Ja, maar dat is de vraag van, is dat onze verantwoordelijkheid? Dat is natuurlijk weer een hele... kunnen wij dat? Ja, en het bijzondere is natuurlijk, denk ik, de spagaat, zoals jij er nu over praat, en ook de ideeën die jij hebt. De spagaat tussen dat en dat ook politiek vertolken en dan stemmen krijgen. Dat is een, daar is een hele grote ruimte tussen, denk ik. Ja. En toch, ik denk een beetje, want dat hebben we... Een beetje omdat je zegt, het is weggevallen. Je kan het historisch besef. Ik denk dat je echt de geschiedenis er altijd bij moet halen. Zonder dat het verleden een kooi moet worden. Je moet zeggen van, oké, die muren zijn populair. Ja. Iets zo lang geleden gold het ijzeren gordijn. En de muur die daar zat, als een bewijs dat de communisten toch een beetje barbaars waren. En niet onze normen en onze waarden erop nahielden. En nu betrappen wij onszelf op een roep om een muur. Maar we zitten wel een beetje in een nieuwe situatie. Dat we natuurlijk, hoe zou ik het zeggen, transport is nog nooit zo makkelijk geweest. Dus het is wel waar, bijvoorbeeld Afrika is gewoon heel dichtbij komen te liggen. Dat is wel echt een verschil met vroeger, denk ik. Dus het is niet alleen zo dat in Afrikaanse landen zelf veel mensen net genoeg geld hebben kunnen sparen en net genoeg van de wereld weten om te weten dat in Europa heel veel te halen is. En laat ik het even zo kort in de bocht formuleren. Maar het is ook zo dat het gewoon makkelijker, dat men makkelijker hierheen kan komen. Dus de migratiestromen in de wereld, en dat zal in de toekomst alleen maar meer worden met klimaatverandering, zijn groter aan het worden. Maar dat heeft toch, en dat, als je toch kijkt echt weer naar die cijfers, dan zie je dat die migratie, die migranten komen, of asielzoekers, vluchtelingen, uit landen waar oorlog is, waar echt een crisis is. Het is niet de Afrikanen. Nee, zeker. In Nederland, Eritrea is een land, we weten wat aan de hand is. Ja. Het is Syrië. Ja. Het is niet, het zijn ook wat Iranezen, maar het is niet, het zijn geen Jordanezen. Nee. Het is niet dat we over... Dus het is, nee, ik ben het je eens. Maar daar blijft natuurlijk het punt dat met de toenemende klimaatverandering, waterschaarste enzovoort, waarschijnlijk het aantal oorlogen niet zal afnemen. En conflicten in allerlei landen. Dat lijkt me een reële inschatting. Dus in die zin is er wel wat veranderd. En dan de geografische ligging van Europa is eenmaal zo. We hebben geen oceaan ertussen liggen, zoals de Verenigde Staten en Canada en Australië. Maar goed, Amerika heeft die andere, die komen uit Zuid-Amerika. Dus dat is. Dat is waar. Maar je kan je afvragen, wat is het alternatief? Hè? Ben je echt, denk je echt dat die muur gaat werken? Denk het niet. Nee, en vinden wij het redelijk dat zoveel mensen per jaar in de Middellandse Zee verdrinken? Dat is natuurlijk een horror. Ja. Maar ook daarvan, en ik ga toch maar weer advocaat van duivel spelen. Nee, dat vind ik leuk. Ook daarvan kun je afvragen, is dat onze verantwoordelijkheid? Ze komen zelf hierheen. Dat zullen mensen ook zeggen. Natuurlijk is het heel droevig en verdrietig. Maar we hebben toch heel duidelijk gezegd, je bent niet welkom. Je blijft toch komen. Maar dan is het, maar dan zeg je, dan zijn internationale verdragen niet waard. Ja, dat ben ik met je eens. Ja, nee, het is... Ja, meer die kant op brengen kan ik me niet. De enige oplossing, als er een oplossing is die zich voor lijkt te doen, is inderdaad toch kijken naar manieren dat mensen makkelijker in en uit kunnen. Absoluut. Er was onlangs op het journaal een interessant voorbeeld van Frankrijk, hè, waar men een aantal maanden per jaar werk aanbiedt aan mensen in Noord-Afrika. Dat schijnt goed te gaan. In de zin goed dat mensen komen, geld verdienen en weer teruggaan. Omdat mensen natuurlijk ook liever gewoon thuis zijn. En als je gewoon inkomen hebt en voor je gezin kunt zorgen, waarom zou je in een ander land gaan wonen? En dat is wel een manier waarop twee handen gewassen worden. Ja. In Frankrijk heeft men personeel en daar heeft men inkomen. Op een creatievere manier met deze problematiek om moet gaan. En dan niet ook meteen, want dat is natuurlijk ook het punt. Kijk, welke regeling je ook treft, zullen altijd wel mensen zijn die er misbruik van maken. Ja. Dat geldt ook voor Nederlanders. Ja, nee. Dat geldt ook mensen naar de huisarts alleen om een praatje te maken. Dan kun je ook zeggen, we moeten voor de huisarts moeten ook weer een heel systeem. Nee, alsjeblieft. Alsjeblieft niet. Dus we moeten ook niet dat er ooit weer ergens misbruik van wordt gemaakt. Hè. Dat hebben we ook aan die hele Bulgare fraude, want daar kwam die hele toeslagenaffaire vandaan. Ja. Dus niet met één op achterste poten gaan staan als er een keer misbruik van wordt gemaakt. Precies. Dat is menselijk. En dan moeten we een zekere gelatenheid. Ja. Daar hoort dan een beetje SGP-mentaliteit. Dat is de rode draad van deze, deze podcast. Maken we weer een mooi rond. Even ophouden met de constante woede. En een beetje menselijke maat. Af en toe naar zeggen of laissez-faire. Of zeggen van het is in Gods handen. Hier kunnen wij dit. We stoppen vreemde kostgangers. Ja, zo is het. Ik heb ook volgens mij ook alweer minstens 2 keer gehoord deze podcast. Nou, daar kunnen we een aparte podcast over maken. Ja, dat is vaak weer het aanzetje wat we nodig hebben om jou nog een keer uit te nodigen, Arno. Als je het goed vindt. Ik herinner me ook in 2024 wilt u volgens mij nog een experiment met een eigen religie. Dat gaan we ook, ja. Dat wordt, is naar 26 gaan we, ik heb het heel druk. Maar het is vergt veel voorbereiding, maar die secte komt er. Die secte. En de grote inquisiteur blijft fantastisch. Nou, misschien moeten we daar nog een keer over doorpraten. Ik vond het weer fijn dat je er was, Arno. Ja, bedankt. Dank je wel. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Je hoorde schrijver Arno Grunberg en theoloog Stefan Paas. U kunt dit gesprek en nog bijna 150 andere gesprekken terugluisteren in de Ongelofelijke podcast. Dat kan via de site van NPO Radio 1 of in uw favoriete podcast-app. Ongelofelijke met dubbel O. Op deze zender nu de wereld van BNNVARA met Rosa Wierda. Tot volgende week en voor nu een hele mooie nacht. Dag. NPO Radio 1. 1 uur, Jelle Seuber.